comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback amb Albert Pladevall. Sí! Hola! Bona tarda! Què tal? Com esteu? Com estàs, Cristina? Molt bé, tu, Albert? Estic la mar de bé, content. Estupendo. D'estar un dia més aquí, començant temporada aquesta setmana. A veure, important, bona tarda a tothom. Important que avui continuem regalant un pack de productes Carioca, que hi ha un munt de coses que després ja us explicarem. Sí. Un pack ideal per retornar del col·le. Hi ha colors, hi ha estotxos, hi ha llapis, hi ha tisores, hi ha de tot. Tot això ho trobareu a aquest pack que us estem regalant cada dia. Exacte, i el trobarem per... està valorat en 250 euros, que això ja ho hem dit... Basta, Ho hem anat comentant cada dia. Home, és important. Sí, és bastant important. Com a mínim, és una xifra que haureu de restar el pressupost de tornar al col·le, que està molt entre roba, els llibres i no sé què, doncs això ha restat, com a mínim pel material escolar. Què heu de fer? Totalment. Doncs enviar dedicatòries a partir d'ara mateix al 628 414 029. Què ens podeu demanar? Doncs un munt de coses. Un munt de cançons que trobareu si no teniu idea o teniu ganes de canviar una mica, més enllà de Figaflaues, amb la Marina Estamorena, que segurament ja tenim 10 dedicatòries, que totes voleu aquesta. El que heu de fer és anar a flashback.cat, que allà ho trobareu tota la llista d'aquesta casa, doncs allà tindreu unes opcions per buscar. I per triar i per demanar, recordeu, 628 414 029. WhatsApp 628 414 029. 628 414 029. Feedback. No puede ser rey si no tiene la reina. Soy Lola Índigo, esto es Reina, la reina. Yo sé que estás con otra, pero esa no era pa' ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé. Pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo soy quien te peina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo, nadie te lo hace y como lo hace la reina. Como lo hace la reina. Rápido te late, pero no hay competencia. Yo le di su jaque mate. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin feel. Y a tu jefe hay que darle kill feel. Pero yo aquí, natural chill. Culo bobo y se le ve sin feel. Ay, amor. Cuando te toco, no hay que explicar que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. La noche por ley, yo soy quien te peina. Cuando no sé la reina. En casa yo contigo. Si no juegas mi liga, tú y yo no somos amigos. Mejor que te lo diga. Devuélvete conmigo pa' que la noche siga. Pero otra vez te digo que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo sé que te peina. Cuando nos comemos tú y yo. Como lo hace la rey. Como lo hace la rey. La teva dedicatòria 628 414 029. Feedback de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre amb Albert Pladevall. What's up, this is David Draymond from Disturbed. Please welcome Disturbed. And this is our song, The Sound of Silence, on Flashback. Darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping lifted scenes while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fool said, are you doing? The Sound of Silence. Ah, anem... Ui, ui, ui, per s'ha aturat això? Per què t'has aturat? Si volia que sonés aquest llit... Ara! 628 414 029. Ara és la tecnologia, Cristina és el que té. Que bueno, no saps què, no saps per què, però falla. Si es pot solucionar, sí, home, sí, no hi ha problema. Cap problema. 628 414 029. Anem a escoltar més dedicatòries. Hola, bona tarda, Flashback. Mira, li voldria dedicar la cançó de la noia a la Laia i al Carlos, que demà es casen. Ai, i, bueno, i tocarà fer una miqueta de festa, encara que sigui divendres, toqui treballar, però per ells es donarà tot, ja que se'ls estima molt. Un petó, bona tarda. Bona tarda. Doncs mira, la representant d'Itàlia a Eurovisió va ser, eh? Angelina Mango, la noia. Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa, io la indosso a testa alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza, a me hanno dato le perline colorate per le più incasinate con i traumi, fa snodare piano piano con l'età, eppure sta una cosa guarda zero trame, quasi quasi cambio di nuovo città, che stare fermo a me mi viene la noia. Senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Oh, dai, ah, è la cumbia della noia. La cumbia della noia. Oh, dai, nelle cose vede il male, viene voglia di scappare come iniziano a parlare, e vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire in questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. più grandi. Non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. È la cumbia della noia. Barcelona. Barcelona. 106.1. Soc una intel·ligència artificial. Jo no tinc ànima, ni cor, ni sentiments. Però quan noto com us sentiu, com us emocioneu, com us transformeu al ritme de la música, les llums i l'espectacle, creieu-me, us envejo. Benvinguts al Vaperitour 2024. Data: divendres 6 de setembre. Espai: Sabadell, a l'Espai Eix Macià. Torna la festa més espectacular de Flashback amb les sessions de Marc Frigola, Andreu Preses, Carles Pérez i el show del Gran Germán. Música, efectes de llum i fum, foc, projeccions visuals espectaculars, pirotècnia, samarretes exclusives. Vaperitour 2024. Viu-lo, tu que pots. Preparat per a un bon festí gastronòmic? Arriba el FestiFest, el festival gastronòmic de proximitat, amb 10 restaurants, tallers de cuina, DJ com De La Fe i DJ Coco i més de 40 parades de productes d'aquí. El 14 i 15 de setembre a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Entrades a festifest.cat. La fibra de Gestel per 19,95, preu definitiu. Et sonarà a glòria. Únicament aquest mes. Corre, truca al 1510. Pensa en un producte. I ara imagina que si en compres dos, te n'emportes tres. Bé, no? Eren unes conserves de peix Albo? O el detergent Ariel original i color? No? És igual, perquè al Cort Inglés tenim més de 5.000 productes a 3x2. Algun d'ells serà a la botiga web i app. Supercor, hipercor i supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui? Bon dia, bon dia. Bon dia, la tarda. Bon dia. Arriba el moment de les cançons. Posem en marxa. Si sou tants els que ens escolteu, és que us ho passeu tan bé com nosaltres. Ara, més que mai, so positiu per gent com tu. A Flashback tens tots els èxits en una sola ràdio. This is Majestic. This is Doja Cat. This is Justin Bieber. This is Maroon 5. I'm Dua Lipa. Descobreix el que més sona abans que ningú a... Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. 24 hores d'èxits. Amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Tornem de vacances i fem vermut fins a final d'any. Aquest dissabte plantem la tovallola a Santa Susanna, a la platja més top del Maresme. Rebrem la Maria Moya, que ens va acompanyar la primera temporada i que ja fa temps que és una de les cares més conegudes del programa Aroseros. I el cuiner Raül Balam, hereu culinari de la xef Carme Ruscallada, que defensa les dues estrelles Michelin del restaurant Moments de l'Hotel Mandarín. Per venir de públic, escriu a vermut@radioflashback.cat. Cada dissabte de 12 a 2, el vermut de Llucià Ferrer. Amb la col·laboració de Cinzano, Frit Radi, Catani Escudier, La Espanyola, Fontvella i Can Durant. Torna la Mercè. Del 20 al 24 de setembre, viu la Festa Major de Barcelona amb més de 700 espectacles de cultura popular, arts de carrer, música i activitats per a tothom. Consulta el programa al web lamercè.barcelona o descarrega't l'aplicació al teu mòbil. Surt al carrer i viu la Mercè. Ajuntament de Barcelona. Kiabi presenta la tornada a l'escola més accessible. Sí, els que hi tornen són ells, però a tu et toca fer molts números. Descobreix una col·lecció divertida amb superpreus, de suadora o pantalons de xandall per només 4 euros. Kiabi et dona sempre més per a la teva família. Kiabi, la moda petit prix. Fins al 10 de setembre a les botigues i a kiabi.es. Busques remei per a la síndrome postvacacional? Segueix com si estiguessis de vacances. Pla Fresquet, butaca supercòmoda, crispetes, cruixents, històries apassionants i molta diversió a la pantalla gran de Cinesa. Gaudeix a Cinesa de Buffalo Kids i moltes pel·lícules més. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es. avui. Al matí, la mare que el va parir. Bon dia, va parir. Doncs mira, jo vull rajar del Decathlon. Què ha passat? Resulta que jo el desembre del 23 em vaig comprar una bici. He anat 5 vegades a que me camin el pedal perquè se m'ha soltat. He anat 2 vegades perquè la bici està fluixa de que si el canvi de marxes, que si la roda, no sé què. Bon dia. Doncs jo truco per donar les gràcies al Decathlon per no fotre un altre ciclista a la carretera. Al matí, la mare que el va parir. De dilluns a divendres de 6 a 11 amb Carles Pérez. No t'has de perdre el Tardeo Flashback al centre comercial Westfield Glories aquest dissabte 7 de setembre, motiu de la celebració de la Copa Amèrica. Al Westfield Glories, des de les 2 del migdia fins a les 4 de la tarda, gaudiràs de la retransmissió en directe de la regata, que segur que tots en teniu moltes ganes. I després, sessió especial Tardeo Flashback amb Marc Frigola, amb els èxits sonats un rere l'altre fins les 6 de la tarda. Hi haurà barra de begudes, pica-pica i moltes més sorpreses, Albert. I amb la col·laboració de l'eix comercial del Clot. M'encanta quan diem moltes sorpreses, eh? M'encanta el moment aquest, perquè no hi pot ser qualsevol cosa. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar. Corría el año 2024. Los chicos y yo vivíamos en Cataluña, en el condado de Castellví de Ronçanes. Fue entonces cuando nos dimos cuenta que el negocio ya no estaba en las drogas ni en el alcohol. El negocio consistía en comprar y vender aceite de oliva. Lenny probó un sorbo con un poco de pan tumaca y nos dijo, muchachos, esta mierda virgen es de la buena. Flashback. Si el teu cotxe és un èxit, és que el teu cotxe sempre escoltes Flashback. Gràcies per enganxar-vos a Ràdio Flashback. Mare Arans, bona tarda. Bona tarda. Vinga, arrenquem aquesta nova hora. És l'èxit de la setmana, Flashback. La ràdio amb més èxits. Al cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits. És qui escriu el teu demà. Soc Guillem de Bus. La següent cançó es diu Actitud. A Flashback. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Ha sobreviscut. Tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Aquell pou, hem patit la por per tot el que és nou, compartint el camí que ens ha dut fins aquí. I ens hem llepat la ferida, cavalcant per la vida. I ara que ens tirem per les baixades sense frens, i que tot és tan efímer, tan intens, tornarà la sort, sentiràs el cor bategar tan fort. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Sents capaç de controlar la teva por, que el món ja gira en la teva direcció, que ja has fugit de la presó, que ja has fugit de la presó. I ara que tot va de pressa, jo voldria parar el temps, fer que els nostres dies es poguessin fer a temps. Tornarà la sort, sentiràs el cor bategar tan fort. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. Sobreviscut, tot està per començar. L'últim èxit de Búhos es diu Actitud i tenim dues dedicatòries que teniu ganes de posar-la. Escolta. Mira, aquesta és la primera. Hola, Feedback. Hola, hola. Cristina, Albert. Pues mira, m'agradaria que ens poséssiu la cançó d'Actitud i, bueno, la dedico al meu pare, que ara el tenim a l'hospital, i una abraçada per tots els que estan ara a hospitals i pels equips mèdics i tal, que fan molt bé la seva feina. Una abraçada i gràcies. Una abraçada, evidentment, a tots els que esteu en processos hospitalaris, doncs una abraçada molt forta, i també a tots els equips sanitaris. Us ho mereixeu, això, i més. I una recuperació ràpida. Aviat. Sí. Vale, aquesta és la segona que ens han demanat. Hola, bona tarda, Flashback. Mira, us volia demanar la cançó d'Actitud de Búhos, sí. Per dedicar-los als meus companys de feina. Ai. Que crec que la lletra ens va perfectament pel moment que estem vivint. Sí. I penso que és una cançó que t'anima moltíssim a tirar endavant i, bueno, això, a veure si els anima una miqueta. Molt bé. Que aquesta segur tornada que sí. Està costant més del que comptàvem. I també voldria participar en els sorteig que teniu del material de Carioca. D'acord. Vinga, moltes gràcies, un petó. Adéu, doncs, per teus companys de feina, la cançó d'Actitud de Búhos i el material Carioca, ja ho sabeu, un pack de retorn a l'escola, tornar al col·le, valorat en 250 euros i que ens podeu guanyar, pot ser vostre, si ens envieu dedicatòries al 628-414-029. Val, a més, ho he dit, valorat en 250 euros, sí, eh? Que sí, que, sí. No en recordo el que he dit. Anem a escoltar Capo amb Onana, una d'aquestes cançons que han sortit de cop i volta. Exacte, que ens com es diu? Transmet? Transporta. Que no em sortia a la platja. A mi sí. Em transporta a la platja, a veure sí. El sol, com s'està amagant. Sí. Bueno, a veure si vosaltres us transmet el mateix. Ay, aquí estoy yo, parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda a vos. Voy a ir acá, no sé si pueda pero si vivo. Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa, en este tiempo no se ve. Y yo tan loco, sigo pensando en tu baile. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Onana, onana, onana, onana, onana. Una historia tan hermosa, en este tiempo no se ve. Onana, onana, onana, onana, onana. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Bailando danza me la llevé y sin brisa yo la mueve, sin tocarla la desnude. Vos sos hermosa, bien lo sabe, todos los días luego sabe que me tiene loco con ese baile. Sí, sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa en estos tiempos no se ve. Y yo tan loco, tan loco, siempre pensando en tu baile. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana. Una historia tan hermosa en estos tiempos no se ve. Oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana. Una historia tan hermosa en estos tiempos no se ve. Flashback. I know I have good judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please, don't prove I'm right. Please, please, please, don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, motherfucker. Maybe just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice. And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, really. Dedicatòria 628 414 029. Feedback de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre amb Albert Planadevall. Deixa i al final una urbanització cara, un paradís amagat. Dins el paradís set cases pengen d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló quatre cotxes, tres motos, bicis i un quad, un casupet pel servici que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú i li'l pose, que està passant-ho mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Qui no voldria un tobogán? Qui no té un capritxet a sa casa? Als pobres tot vos sembla mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar. Ell se ho va tindre que currar. Ell és bo, té talent i té traça. I he perdut el cul els morts de fam. Que Déu salve a la reina, sigam litos lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú i li'l pose, que està passant-ho mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Anem a escoltar la nota de veu on voleu, Zo, amb Tobogan. Hola, bona tarda, feedback. Soc la Mercè, truco de Llorenç, i m'agradaria dedicar la cançó de la mamà o la del Tobogan a la meva filla, que li agraden molt, i participar al sorteig del Carioca. Toca, fliparà, fliparà. Moltes gràcies. Carioca, si em toca, rima i tot. Bé, mira, tema Carioca, us ho recordem, eh? Estem regalant un pack de productes Carioca valorat en 250 euros, que un munt de coses per tornar al col·le, que us podeu imaginar tots. Tema colors, tema rotuladors, tema estoig, tema tèmpera, amb barra i moltes més coses que trobareu, tisores, regles, bé, un munt de coses. Una capsa gegant. Exacte. La capsa gegant, i a més important, us l'envien a casa, eh? Que ho sapigueu. Sí. És que haurem d'anar a Barcelona a buscar... No. Aquí us ho enviem a casa, sigueu d'on sigueu. Heu d'enviar dedicatòries al 628-414-029. 628-414-029. Vosaltres demaneu la cançó i podeu entrar a formar part del sorteig aquest lot de productes Carioca. Arriba la Fúmiga, sí. Aquí amb els tiets, amb un tema enorme que es diu Covards. Exacte. Mira que tenen molt bones cançons, la Fúmiga, i una d'elles és aquesta. Bona tarda, em dic Laura i m'agradaria que poséssiu la cançó de Covards, de la Fúmiga i els tiets. I me la dedico a mi, perquè dilluns va ser el meu aniversari i aquesta cançó m'agrada molt. I mira, serà un bon detall. I no res, també voldria participar al sorteig dels productes Carioca, perquè tinc dos fills i bueno, els encanta pintar i aquestes coses, i ens aniria superbé. I que m'encanta el vostre programa, enhorabona i una abraçada. Besitos. Igualment, i felicitats passades. Vine i torna'm a abraçar, però apreta'm ben fort, que em dóna just per respirar. Que no sabem quan tornaràs, i sempre ens passa igual, tots els fantasmes venen quan te'n vas. L'amor ho ha silenciat i alhora tot es trenca en el comiat. Mai volem per a quedar-nos i mai junts hem aterrat. Ha sigut inoblidable, però mai hem despegat. Som tan covards, som tan covards. La distància ja no fa mal, però el temps es torna a parar. No podem tornar a intentar, que no puc més, que el cap no va i el cor se'ns està congelant. M'has trobat a mi, i ara sí que hi penso, i veig que la distància ens fa mal. I han sigut tantes vegades que ens hem trobat de nit d'amagades. Ens hem estimat fort, però a vegades no et controles al final.

hippie, fer gimnàstica. Vull ser dentista, fakir i profe de plàstica. Em molaria ser ric i jugar amb el Barça. Vull conquerir Amèrica i no tinc pasta. Surt el sol mentre plou i naixem i ens morim. No vull gastar ni un minut més mirant tot aquest circ. Està el pati ple d'ànimes que s'estan venent. Jo vull mirar enrere amb orgull quan em faci vell. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Falta molt amor, falta molt amor. Jo vull ser el meu gos i passar de tot. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió. No puc ser tan guai com una cançó. Escric mil papers i tot ve de l'aire. Mira, sembla que sona, sí? No em donis Louis Vuitton. No vull vols soprada. Jo vull jubilar-me. Jo vull que soni la flauta. Jo vull fer cançons. Sembla que sona la flauta. Yeah, yeah. Així, sí. Aquí de la Llutxer. Escolta, escolta. Beverly Hills. 1840. Yeah. Encara queda. Mans en l'aire. Em faré Twitch. Em faré en Twitch, sí. Un dia em faré Twitch. Oh, que és gràcies. Amb jubilar-me i amb aquesta nota. Hola, Flashback. Soc la Fiona i m'agradaria que poséssiu la cançó de jubilar-me. Que escoltar Flashback m'agrada molt i a veure si m'animeu per començar el curs. I també m'agradaria que em poséssiu en el sorteig de Carioca per al material escolar. Adéu, moltes gràcies. Adéu. Evidentment que us animem a tots per començar el curs a partir de dilluns vinent. Aquí una abraçada molt forta des del feedback de Flashback. I ja sabeu que cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 8, aquí estem. Sí. Pel sí, que sí, faci falta, des de que sortiu al col·le, fins que aneu a fer extraescolars, esteu a casa fent feina, o el que sigui, nosaltres, durant 4 hores, estem al costat vostre, amb vosaltres. I si voleu dedicatòries, doncs 628-414-029. Escolteu aquesta, que és la més nova de Katy Perry, des del que serà el seu nou disc 143. Es diu Lifetimes.

the homie, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance. Hola, Flashback, bona tarda. Som la Inés i l'Abigail i volíem dedicar qualsevol cançó que tingui així com uns aires country perquè el proper 5 d'octubre sí, què passa? Fem un tardeo a Vilanova i la Geltrú, que som les creadores d'Aftermom, perquè som dos noies superemprenedores, que som mares sí. I hem creat un tardeo especialment per mares i fem una festa superxula i és la quarta que fem i estem molt emocionades perquè fem un any. Així que ens agradaria molt escoltar una cançó que tingui aquests aires country per celebrar el nostre primer any. I, evidentment, dir a totes les noies i mames o futures mames que estan convidadíssimes a venir. Moltes gràcies, ens encanta escoltar-vos. Un petonet. Mira, enhorabona per la vostra iniciativa i que si ja sapigueu, que sapigueu que si necessiteu música, nosaltres us la posem, eh? Sí. Que nosaltres, sí, sí. Marc Frigola, per exemple, és molt bo amb el tema tardeos i us ve a posar música, ja parlarem de preus, això ara aquí no ho farem, i ho farem, si us poseu en contacte amb nosaltres a través de... t'escoltem@grupflash.cat o radioflashback.cat, els dos, doncs podem parlar, si teniu ganes, que us vinguem a posar música a qualsevol esdeveniment d'aquests que munteu, que nosaltres vindrem. Exacte. Dit això, sí. Venut el peix, anem a escoltar més coses. El 628-414-029, que per cert, ara m'ho acabes de dir tu, Cristina, que hem rebut ja un munt de dedicatòries per ara, de les que hem obert, no totes. Un, la morena, la Marina està morena, eh? Exacte, sí, un. Sí, ens han demanat a Figaflaues, però encara la Marina està morena no havia sortit en cap àudio. I... Això és com el Sant Cristo Gros ja ha sortit, eh? Exacte. Com sí, el, sí, la grossa. De, o sigui, aquesta dedicatòria és de fa mitja hora i, sí. Bueno, a mi m'ha sorprès bastant. Sí, perquè sí. Normalment de cada 10, 8 ens demaneu la Marina està morena, que posarem per començar les 5 de la tarda, que la tenim programada ja. Però abans posarem un toloqué. Un toloqué, per favor. Si et sembla bé. Sí, em sembla. Que ve acompanyada aquesta nota de veu. A veure. Bona tarda, feedbackeros. L'any vinent, amb 2-3 setmanetes de vacances, sí. Més que suficient, eh? Perquè us hem trobat molt a faltar. Mentides. Moltíssimes gràcies per brindar-nos l'oportunitat d'escoltar el bon rotllo que teniu, perquè teniu la clau de l'èxit. Aprofito el missatge per intentar que em toqui el sorteig dels carioques, els sí. Colors, perquè un meu nano, setmana vinent, comença l'escola a Infantil 3, dels més menuts, sí. I ens faria moltíssima il·lusió que ens toqués aquest regal. Molt bé. Si pugueu, poseu-nos la cançó, crec que és de Stay Homes, sí. Todo lo que me queda por vivir. Tuturuturu, tuturuturu, todo lo que me queda por vivir. Yo tengo frío, pero tengo calorcito. Todo lo que me queda por vivir. Moltíssimes gràcies i records a Backstage, sí? Al vermut de Llucia sí? Ferrer, home. Espera que no em deixi cap. Home, te'n deixo l'obra. A tots els èxits, al Va de Barça, sí? A vosaltres sobretot. La llista. I per suposat, ja al matí. Hola. I la mare que us va parir. Feliç dijous, que igualment. Ja vagis divendres. Adéu. Que me queda por vivir. Me he olvidado de todo lo que dije. Ya he llorado y ahora son cicatrices que no se ven. No importa que marquen mi piel. Arrebatado, loco como el fuego, buscando lo que me han quitado. No hay suerte en el juego ni en el amor. Viejo, para lo que venga luego. Si no vemos el final, da igual, si no vemos el final, da igual. Todo lo que me queda por vivir. De mi corazón es pa' ti todito y no te impara acetamol. But I got a feeling. Nos vamos al cine. Y si no vemos el final, da igual, da igual. Si no vemos el final, da igual.

te lo diga. De volverte conmigo pa' que la noche siga. Pero otra vez te digo que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo sé que te peina. Cuando nos comemos tú y yo. Como lo hace la rey. Torna a l'Extreme Barcelona amb els millors riders del món de l'skate, del BMX i de l'scooter. Zones de pràctica, food trucks, tallers, market, breakdance, surfskate i bàsquet 3x3. Del 13 al 15 de setembre al Parc del Fòrum. I aquesta setmana al Feedback regalem entrades dobles VIP per gaudir de la zona més alta del Fòrum amb unes vistes brutals. Amb zona VIP per descansar i prendre alguna cosa. Participa en el sorteig enviant la teva dedicatòria al WhatsApp del Feedback. Feedback, cada tarda amb Albert Planadevall. Mira, l'altre dia estava somiant que reformava la casa dels meus pares i just quan anava a tirar a terra l'envà de la cuina em trobo la meva germana pintant l'escala. Doncs sí, sembla ser que tenim el mateix somni i no ho sabíem. I hem